بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب اوراديو من المنتدى السلفي دون دو كو جوند جوابره اندر ند دو دفتر البرده للبصيري وندو ده مصيب من ماكتب ابو جميل إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ينجكتو ديدو جندي جمالين في بانجين غلقوني اندرن دو دفتر كنووني بردة هاري كنووني جندي مالين جواب رندن في بانجين غلقوني اندرن دو دفتر جندي من نايا برندن ام فؤدين غلطو دمبغل قلوني الفصل العاشر في المناجات وعرض الحاجات غلطو دمبغل فيس قندغل كنما ويبتغل هاجو جمودين ويبتان دو تقورن دي ام بانجل نو وندما قلت الله سبحانه وتعالى هرتو دي وكان كتو ونكو دي ويبتان تي وكان كتو ونكو دي دابير تي ko wannan bangin den ko sertini hakkunde hakke Allah subhanahu wa ta'ala on e hakke ne laa sallallahu alayhi wa sallam ko honno neddan ke on haani ho woni ribbe e dido hakke jiri di haraw jilli dirari di harahi den yiltano yoga e dido gimdi di o wadi e sengole ngal do dambugal no jeya e ko o janti e mudum tawta ino haana banginede نقو كأوي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم أوي وندما ينقل ديدو جمدي مكو يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به نكو أيو قدون وني تبدو يتغورنه ko honɗum woni ko hay tawata ko an woni komi moolorta ko an woni komi ɗaɓɓirta ballal siwaka inda hululil hadithi al amim tawata si tawi woni mi heɓi koynetekon makunde mi heɓi koynetekon ɗaɓɓugol momi moloro mi doño e muɗum mi tertoto kala hunde si wona an ko an woni komi fewtirta fa shakka nde ɗo yewtere nde ɗo hino wondi ella molanaɗo ko waɗi noon noddeteɗo on toreteɗo on fi poɗugol nafa kañumma e huncugol lorra ko Allah subhanahu wa ta'ala en jantino wondema no jeeya haqqe mo Allah subhanahu wa ta'ala hertori du'a on kanko to woni ko waɗante du'a on kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni ko torete jooma burda on noon kañum ko holli ɗo kon hino sella ka neɗɗanke on toro nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fi huntugol haajuji ɗin ta shakka du'a on ko dewal ko non Allah subhanahu wa ta'ala hino yamiri ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum nodde lammino to on la on sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kanno tabiti e maɓɓe ɓe maaki wondema addu'a huwa alibada du'a on kañum woni dewal ngal kama inda ahmad haray du'a on waɗantaake sina Allah subhanahu wa ta'ala, torataake sina Allah subhanahu wa ta'ala fii golle ɗe tawata ko kanko tun woni ko waawi huntande on tigi haaju makko. Na'am, noddugol kona Allah subhanahu wa ta'ala la shakka ko keefeeru, ko shirku. Yogay ɓeeɗo hiɓe sikkude wonde ma ko noddugol leggal ma ɗum hayre, toro fi nafa ma nuñugol lorra, ko ɗum ɗon tun innete shirku. Hiɗen wiya na ɗum ɗon tun innete shirku. Si a noddi hayre yo nde nafe ma yo nde duñane lorra ma leggal ma ɗum jinnaaru ma ɗum malaikajo ma annabajo, la shakka hara e shirkani Allah subhanahu wa ta'ala. O waɗi noon shirku on telen ka dewal ka du'a, ko shirku lolluɗo yaajuɗo. Alqur'ana kañumma e sunna tindinani e wondema noddugol kona Allah subhanahu wa ta'ala, toragol kona Allah subhanahu wa ta'ala fi pooɗugol nafa kañumma e duñugol lorra. La shakka ɗum ɗon ko keefeeru noon. القرآن هنا بانجنا نيان دم الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. كلا الندد وندد الله سبحانه وتعالى روتي أبوء كنا الله سبحانه وتعالى حسب ورمي قال الله سبحانه وتعالى ولكو حسب تمو ko ñaawamo lanndomo fii hono noddunoo e Allah subhanahu wa ta'ala goɗɗum ngoo, o wi o malnataa he ferɗo ɗen. Ko waɗi noon noddugol kona Allah subhanahu wa ta'ala ko keefeewu. Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginalngol e wondema ɗen wonaaɓe e noddeede, ɗin wonaaɗi e noddeede, ɗi waawataa duñcande neɗɗanke on. O wii in tad'uuhum la yasma'u du'aa, si on noddii ɗi, si on noddiiɓe wonɗon e wiide duñcanan huncanan haaju, ɓe waawataa on nootaade, ɓe waawataa on jaabaade, ɓe waawataa on huncande haaju mo faala ɗon yo ɓe huncan. Nden ɗum ɗono tindinana en wondema noddugol ngol kona Allah subhanahu wa ta'ala ko shirku. No o wiiri ɗo noon kanko Buseeri, o toragol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fii huncugol haaju, fii pooɗugol nafa, la shakka ɗum ɗo ko shirku ni. Allah subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en wondema du'a on ko dewal. Si tawii du'a on ko dewal, ɓayle ko dewal sellataade dewal ngal waɗane kono Allah subhanahu wa ta'ala. Nde tawno julugol ngol ko dewal, hoorugol ngol ko dewal, hajjugol ngol ko dewal, zakkugol ngol ko dewal, ko wan noon kadi du'a on ko dewal waɗantaake sina Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, si tawii woni en ndaari annabaaɓe ɓen, en tawa ɓe jaɓaano noddugol kono Allah subhanahu wa ta'ala. Wano Ibrahima alayhi salam, kono Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en fii makko, o wii wa a'tazilukum wa ma tad'uuna min duunillah wa ad'u rabbi, min mi tertoto on e konko wonɗon e noddude, yaani e konko wonɗon e rewde kono Allah subhanahu wa ta'ala. Ko wana noon mi nodda Allah subhanahu wa ta'ala, mi rewa mo kanko tun, anko Allah subhanahu wa ta'ala. Idan holli e wondema du'a on ko dewal, mardi noon ka hadis Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibada, du'a on ko dewal. Idan sellataande ngal ɗon dewal waɗane kono Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginani en wondema du'a on kañum kadi ko kañum woni diina kan. Si tawii woni du'a on ko kañum woni diina kan, sellataande diina kan waɗane kono Allah subhanahu wa ta'ala. No humpitiɗi en noon fii heeferɗe ɗen, fa ida rakibu fi lfulki da'u llaha mukhlisina lahu ddin falamma najjahum min albarri ida hum yushrikun. Mukhlisina lahu ddin, yaani ɓe laɓɓinaamo diina kan, eɓe nodda mo kanko tun, ɓe acca noddugo sanamuuji maɓɓe ɗi, ɓe nodda Allah subhanahu wa ta'ala tun. Idan du'a on ko diina kan. Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko humpiti humpiti nga daftere makko teddunde wondema himo kambani on noddudube Allah subhanahu wa ta'ala goddum go sawa an ko malaikaajo sawa an ko annabaajo sawa an ko waliyaajo sawa an ko leggal madon ko hayre himo humpiti en wondema himo kambani ben himo hebi dani be ko dum woni lette fala tad'u ma Allah ilahan akhar fa takuna min al-mu'addin wata noddudu dai Allah subhanahu wa ta'ala rawete do go sakko jeeda sakko latoda e ben lettete idan ne dankan wata fijir nawi golbayne la don ko ne la do noddida mu Allah subhanahu wa ta'ala torda mu Allah subhanahu wa ta'ala la sunta la wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bi innama hisabu inda rabbi ndoko kambani e rentingol fi wata neddanke on noddudu Allah subhanahu wa ta'ala goddungo ila sallallahu alayhi wa sallam wa ardirinu ka sahih bukhari hadis ibn mas'ud radiyallahu anhu kambangol on noddudu Allah subhanahu wa ta'ala torodudo goddo go Allah subhanahu wa ta'ala wa maydi amuhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bemaki man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalna kalamu duddu do Allah subhanahu kalamaydo haray monoddu do Allah subhanahu wa ta'ala bungo wana tayite dum do woni ko Allah subhanahu wa ta'ala hum piti dum do ko la sallallahu alaihi wasallam hum piti idan si on tigi noddi ko na Allah subhanahu wa ta'ala alquran hum piti en dum ko majjere non majjere wo'itinde gonga na'am yad'u min dunillahi ma la yadurru wa ma la yanfa'u dhalika huwa ad-dalalu al-ba'id yad'u min dunillahi ma la yadurru neddan gino dari no noddude kono Allah subhanahu wa ta'ala kon ko wawata do sitertike dum noddal dum lorra hayyame si noddi dum kadi wawata do nafude hayyame Allah subhanahu wa ta'ala hum piti en noddu guddugol ko wana makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko majjere wo'itinde gonga na'am idan wa man adallu man yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah on don hum pita en wondena noddu guddugol ko na Allah subhanahu wa ta'ala goddungo ko hunde harmune ka sharia meede sella ta daga ta ko sawa'an ko annabaajo sawa'an ko malaikaajo sawa'an ko hombode na'am idan noddudugol Allah subhanahu wa ta'ala goddo go'o wano buseri wiidi do non ya akramal khalqi mali man aludu bi siwaka inda hululil hadithi al'animi la shakka dum do ko noddudugol Allah subhanahu wa ta'ala inna la ilaha sallallahu alayhi wa sallam dum do ko dhulm ko toje Nabi sallallahu alaihi wasallam kono nadi be derto kono si Allah subhanahu wa ta'ala o wi en wondena noddudugol e makko goddungo ko toje o rentini haynala don sallallahu alaihi wasallam itti esikenon goddungo idan Allah subhanahu wa ta'ala imorentini en dum do na'am wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka madha min adh-dhalimin idan wata nuddu du Allah subhanahu wa ta'ala wata nuddu du Allah subhanahu wa ta'ala ngo kon ko wata na nafude kon ko wata maluru be sai accido si awadi dum si anuddi di Allah subhanahu wa ta'ala ngo hara e jeyama e toñu be den rajayama e toñu be idan nan tan ko yorento Allah subhanahu wa ta'ala noddetake hayya mere na'am alquran hinu hewi ko banginani en telende do lowre ela sallallahu alayhi wa sallam kanyun kadi no banginani en dum idan ko ko o wi do wondena ya akramal khalq hakadum hakidum sallata dagata ko de nala sallallahu alayhi wa sallam tore annahu haqqi Allah subhanahu wa ta'ala ni don hollama ndeɗo nokkure yoni ko ɓanginanama hollugol na nambara ndeɗo deftere e ellakoje nder ndeɗo e nder ndeɗo deftere. Amma telen ko o sappi fi jahu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe wi'a wondema wi'ugol barki jahu nelaɗo maɗo goɗɗo ngo sellata daga taka. Jahu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jomiraɓe jahu ɗum ko kamɓe woni ko nafata, ankadi eto iwtira ɓawo maɓɓe kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam accanodirgolɓe ko ɗum woni torogoɓe jahu maɗum goɗɗum ngo. Ɓawto ɗum himo jantanade en ɗo e gimɗi makko go kadi ella molana o wi'i kanko Buseri o jokki yewtere nde o wi fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Allahu akbar. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Idan wanda man laron sallallahu alayhi wa sallam nujaya e gandal maɓɓe ngal andugol ko woni ka lawhil mahfuz e ko karambol ngol ko ɗum woni ko ngol windata ko. A shakka ɗum ɗo ko innugol nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam hino andi ko wirni ɗum no jeya e nokkeli ɗiɗi ɓurɗi wondi e nambar e nder ndeɗo deftere ngal ɗo dambogal ngal ɗo sakkitori ɗo ndeɗo nokkure ka wiwonde wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e aqida makko e fiɓande makko hino andi ko woni ka lawhil mahfuz. La shakka ɗum ɗo ko noddugol nodditagol hino andi ko wirni oɗo aqida oɗo aqida. Ɓeɗo sufiyankoɓe ɓeɗo tijjaniyankoɓe hiɓe tabintinni oɗo aqida wondema nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam hino andi ko wirni. Nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam andi ko woni ka lawhil mahfuz ɗumno e defte maɓɓe wono Buseri tabintinirani en ɗoni ɗiɗo gimɗi makko. Ko wana noon jawahirul ma'ani Ali ibn Harazim hino eggani e Ahmad Tijjan wondema nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam hino andi ko woni ka lawhil mahfuz bal nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe yehi ha ɓe yawtingol kerongol Buseri yewti ɗo ko waɗi kon ka jawahirul ma'ani no abas man e nokku muɗum inchallah. Buseri kañum ko wi'i wondema no jeeya e gandangal nga sasa andugol ko woni ka lawhil mahfuz amma jomiraɗo jawahirul ma'ani on kanko o yehi ha o wi'i wondema gandal ngal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wondingal hino ɓuri ko woni kon ka lawhil mahfuz ko woni noon ko woni kon ka lawhil mahfuz ko yogay fiiji woni ko jamta fi muɗum ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam andi fi muɗum. Nelaɗo sallam no wondi e gumdoji ɗi ala ka lawhil mahfuz ɗum aroyay inchallah tabaraka wa ta'ala si tawi woni en nangodiroyi e deftere maɓɓe wiyetede jawahirul ma'ani nden inchallah tabaraka wa ta'ala ɗum ɗon ko ɓawton e ngaylugol Buseri on ɓurda on ɗo ɓawto e ngaylugol dalailul khairat kañum kadi si jokkitoy en ko ɗum woni jawahirul ma'ani inchallah. Almuhim ka o wiɗo wondema nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe jeeya e gandal maɓɓe ngal andugol ko woni ka lawhil mahfuz ngol ɗo gimol nde ɗo yewtere peesindiren nde ɗo e alqur'an kañumma e sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. No wiruɗen noon imam abdullahi mbarak rahimahullahu ta'ala nakino wa lawla al isnad la qala man shaa fi dinaa sana dudum mo kala wolan kadina ko falawo dum hande wombe e wiide ta fiji din keke e fala naka ka gorde jam wala ka ta gorde jam di fiji di wondan e yawtude do wobbe go hakkinde mu dum ko yahata e mu dum haray no na dum do woni ko yewtay no dem fi mu dum siya no wali nanu kanyum e nyam men jokkani en do fi burda may do yewtude fi dum do dum do ide wiya ko wonde ko siya rafida wonde ko e mu dum ko dum nan kadi woni ko tijjani ya wonde ta sendu kile jara fop mu dum habete al muhim ko ko yewti do yimto den القران كسنن الله صلى الله عليه وسلم اكدينا ما ان كو جاني ان كو عقيده يب سنن دار في تاي وني دم دوكو هنو دي بوني كده ويا نودي تاغول هينو اندي كو ويرني دم دوكو غاندال قال الله سبحانه وتعالى هر توري غاندال كوني كون كلاو ان محفوظ اي دوكو في جي ويرني اني دي الله سبحانه وتعالى هر توري غاندال مودو noddi tagol hino andi ko wirni ko fennugol Allah subhanahu wa ta'ala enalaado makko on sallallahu alayhi wa sallam na si tayi woni Musa kanyum may ahmal tijjan beedo hobbe wi'i wonna men Allah sallallahu andi ko wirni no andi ko ni kalawhi makko hare de fenni alqur'ana be fenni la on sallallahu alayhi wa sallam na Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i en ka deftere makko قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان الرسول نهنتي نلعب في بلسان العربي المبين قل ويأم يا محمد ويأم له أندي جوي غندل ونكا لغي الوقت قل ويأم يا محمد لا يعلم أنده من في السماوات والأرض فهم بك أسماء بك عليه الغيب ko wirni kon illallah sina Allah subhanahu wa ta'ala wiyante dum do hay muhammad no wi ayo wiyante dum do ta gorande kon no muhammad wiirete en andi ko wirni Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko yewti en deftere makko ten dum Allah subhanahu wa ta'ala wi alimul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسوله انكم ويرنيكم وفنينن تاكم ويرنيكم هاي اغوتو سينا نلا دو مكو اومو ولا امورده نلا دو مكو مين كون كو ويرنيكو وفنينن تا بنلا به مكو دون كدي كو باي كو دنلا به دون كدي كو امبره كو حاجو نودي امون كون ko faala yo yotto e tagore den ko amma ko herpori kon ka makko ton kan Allah subhanahu wa ta'ala andin ta dum haye god na ya sikku bay inna ma illa man irtada mir rasul haraybula den kan yon kadino andi ko wirni ko la ye ko o humpite de wo kan Allah subhanahu wa ta'ala ko hato jinne yo yotto e tagore de wo ko dum amma ko hebbiti ko Muhammadu Abdullahi anda dum na rasulana en ko mudu al muntada salaf o hodo ayata ka suratul nam e ka surat al jin hina sappano e wonde ma ala am do ko wirni ko sina Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi en ka suratul an'am qul la aqulu lakum indi khazainullah wi am be am Muhammad mimmi wi anali on deemi do andi ko honto ngalugum woni ko wirni kon ngalugum kan woni to mi anda mi nalo hilan andi dum de wi ali ko ka anga dum on ko woni wala a'lamu ghaib mimmi anda ko wirni mimmi ham Muhammad wi yuga mimmi wi anali on de hino ka anga yani ngalugum ka woni ton ko wana non kadi andugol ko wirni wirni ko wala aqulu inni malak riyala tarkum malaika jidi yinatta bi illa ma yuha ilay bat min ko non e jokkude ko embe ko non e jokkude mi yewta mum pita on bi mudum ko embe ko mi wahinaaye amgo idan taskwa ay jona de yewte den ul ul wi'am de muhammad kama yattu haqqi lima de fawa e mada be sikkay da andi ko wirni be sikkay da humpiti dum ko dum do netto woni ko yogga e de do fedde rafida kanyum e tijjaniya woni ko fi idan be fibi wonde be allah sallallahu andi ko wirni rafida kanyum kadi imamu be madde be no fibi hin andi ko wirni ko dum si rafida e itna ashariya rafida hiya kalima e tijjaniya hino fotti wonde ma nela ta sallallahu alaihi wasallam e ali hino andi ko wirni be fotti ter ko woni kon ka kulaini kafidin kulaini e ko woni kon ka jawahiru maani no peppi e hadisu goto on be dallinuri dum aray e nokku mudum hadisu wondo ka kulaini on e hadisu wondo ka jawahiru maani on ko diyan e diyan fop ko hunde wotere be dallinuri hollugol ma ko nyeddude wotere woni ko be ni ko be nyi al-muhim dum aray e nokku mudum insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala قم قتبوا اللون دمنا لهم أن دعكوا بيرني قل ما كنت بدعا من الرسل ويأم به من وملاتاك من ملاتاك ديكم فقوة دئن لا ببن وما أدري ما يفعل بي ولا بكم مما أن دعيك ودتهم كم ودتهم كم ودتهم إن أتبع إلا ما يوحى إليه mimmi ala ejokku disina kanko hoyna yam wala ana illa nadhiru mubin mimmi wona disina renti no bangit petto ko ndoni golle kono wi o goli no andi ko wirni ina o do aya ko dum do woni ko yewti en tasawatul haqa ka dum ked tas ko musido juldo teddu do muhammad wona e wi ede yo wi am tagore ne sitay no jori ko muhammad wona e tobbe de wi e hin andi ko wirni ko hon tan hollugol ma wonde no karamo ko be wiidi non boseedi je yaaka e karamo ko be sina non kontude ayeji do kon o honki ta ire de ayeji do ko de do ne yofde kom ha wola de yofde na makko do ko buri burumu de kom fo kadi kon de yoka e dambiti be e diina hendo to dido gimdi sharha dum bo yilto wada hawashi ko woni leeton kanon kadi man takadi dum do kiya ene nanke darti do sunna ne banki yete do jafri ne nan ko tan ko mun harif won do wadande bi faande do tere bo da ko al muhim honto no o do e do ayeje Allah subhanahu wa ta'ala min al adu yubi dum do ana ana illa nadir mubin dum do ni golle ante hanu ta golle no andi ko wirni Allah subhanahu wa ta'ala wi annana do yo wi ambe qul law kuntu a'lamu al-ghayb lastakthartu min al-khayr wa ma nasani yasur Allahu akbar wi ambe Muhammad sitawnu ilam anduno ko wirni lam anduno ka ngaluji di woni ton lam anduno ko to mo'ireji di wali mi bonno rayno me matano lan heba tano lan haye mere morde e bone ko radio men al muntada sal idan konnon ko Allah subhanahu wa ta'ala bin la sallallahu alaihi wasallam yahum puto tagore ne haw to dum e ko na de do ayi ko ni ko ka al qur'an de taw mo dum do ko tawhid ni kon ma taw ta al qur'an ko dum do buri yewtude fi mo dum do buri yewtude fi mo kande alqur'ana ittata suratuna ittata dum do yaha ko fotata e fandude sina har a hewta ko yodi di rentingol fi noddu gol kona Allah subhanahu wa ta'ala mari ugol jogita godi no ande ko wirni e aye gani e kona de raye de ko kuma jalla subhanahu wa ta'ala de ul ul ul wi muhammad yonno si bu seri ari wi wonde nela do sallallahu alaihi wa sallam ومن علومك علم اللوح والقلم ويدو يسكو ده غولدو كونغول كو كونغول فاندو غول ني فياكي ماغول غول كونغول هنا فاندي إيه والله سيوني أنداك إنك يكون توحيد أنداك إنك يكون حق الله سبحانه وتعالى فانجنا في آتكم نوي من قيم رحمة الله عليه ما كرنون قلنا نتنك أمجراك هم بويته الله سبحانه وتعالى نمجراك إن أمك لنسيب أجي مكو إن وقرة ميوان فبلو لك يورني قوان ننكدي إمام السعد رحمة الله عليه بماكي ننقنك أمجراك هم بوني الله سبحانه وتعالى ولكو نقنك أم يورك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إذا أجي فب وقلنا نينكو كانكو نكو أندي كبير نيكو نقنك دارو إن الله سبحانه وتعالى كانت أندي كبير ننكو هم جنجيلي نقولي ننكو هم وندا إمور moy tawo himo fiwti nano kanyen men yaa wiide laamu ko mo iraale dum do mo iraale dum do wadi haali ni dum do wattiti haali ni mo keta haqqi allah subhanahu wa ta'ala hino yeba yombi ude wonde ma yihkana yeso yo torano en wombe e wi ude wonde ma ya akramal khalqi mal man aludu bi siwa yo hikkinde be wi o be dum do wombe jango dum do bimbe ki ki jemma en on hajum huwa sayyidati ka sunna nela sallallahu alayhi wa sallam nela sallallahu alayhi wa sallam no ardilino ka sayyid bukhari hadithun kan ka imam ahmad nela sallallahu hadithun jogi sabab mon de ngeyutu de jogi sabab ka fal de dal no don nela sallallahu alayhi wa sallam de naki wallahi Masa sallam biwajib. Nakam illa'an sallallahu alayhi wa sallam. Binaikam illa'an sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi. Ana rasulullah. La adri wa ana rasulullah. Na yuf'al bi. Biwajib li minkum yanda. Minkum nila'an sallallahu alayhi wa sallam. Miandakum yanda. Miandakum yanda. Husi mianda. Mianda. Tuma le Jibril alayhi salam arma kana la sallallahu alayhi wa sallam wala ndi be ko diri islam wala ndi be tan ko yondiri e lima wala ndi be tan ko diri islam wala ndi be tan ko yondiri e dar dandal ko honde woni ko ngal dar ko be janna ko ni islam be janna ko lima be janna ko islam koy be yeta ko amma dandal fi dar dandal ko honde de tan ko hunde wirni de kan ko woni ko her kan ko Allah subhanahu wa ta'ala bema kimal mas'ul anha yana min sa'id itai wadi hin wal bum pinade kon de ko ngal dar to dum hare golan di dum andi dum ang le emi en anda an jibril emi en anda kon de ngal dar to o radio men al muntada salaf mo ni dalil dim on ka sunna dalil tammo on telen ka sunna ne la sallallahu alayhi wa sallam تمام النبي صلى الله عليه وسلم اصابه الحقوق مكه بارها يقرن عند دن ايام سوره المائده تيمم سبب نزول فقل مكه ده الحالي منين عائشه رضي الله عنها جوجينو مجيتورنو بيدا بها بيرونك ايجا كم بعد تيرن دي نوادي يهور مو بيدا بها بيرونك بلا ايجا بيدا بها بيرونك ايجا قال الحالي مجيتو بيون baqatin min wali yamutum di imitu de ko don na mutko si muhammad abdullah non no ko wirni jamaam son yoto no wona no don de don dum de hasin abubakar en mono wa ko moni ida allah sallam belo tata ko be daro endet no nokko si mi allah no ko wirni he bon don batano ko non no jaa ko tin na non de muhammad abdullah anda ko wirni ko wono non نلا رسول الله عليه وسلم ونفل رني انن نينا عائشه رضي الله عنها ثم ده ببانغينو مسروق رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم انديكو ودت جانغو هاري ودي فنان مولانا ده هاري ودي فنان مولانا ده ekona ndo imor e dalillaaji tindinoji wonde men laa sallallahu alaihi wasallam anda ko wirni itti sikkeno innugol laa sallallahu alaihi wasallam no andikoni kala wi mahfum la shakka ndo ɗum ɗum ko shirku ni. Noddutagol no anndi ko wirni, ko keefeyo sellata daga taako nde neɗɗanke on nodditto hino anndi ko wirni. Si tawi woni en inni en jantoto ko woni e nder ɗo deftere, waɓutuji men ɗin fuu yahay e muɗum. Kono ɗiɗo nokkuuli ɗi joofiɗen, ɗiɗo yondeji juyɗi waɗɗen, en waawa yondinorde ɗum ɗo. Tan ƴini si neɗɗanke on wattani yiila ko yewtaa ɗo kon, e ko yewtaa ko ɗo kon koni nder ɗo deftere, ko waawa rentaade ɗum ɗo. Joobugol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fe'intinna keerol ko huunde harmunde. Ronkugol jonnotugol ɓe haqqe maɓɓe on waɗa ɓe ka ɓe haana waɗeede ɗon ko huunde harmunde. Neɗɗan tan ko yewol hakkunde. Nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe torataake ko ɓe yutirteeɓe ɓaawo maɓɓe, ɓe joganaaki neɗɗanke hay e ɓeɗa taa duncande neɗɗanke on hay e huunde. Si tawno ɓe waawannoon hore maɓɓe ɓe wallintanooke e leydi ñannde Uhud e njaareendi ɓe turke e sikka e dammol, si ɓe waawannoo hoore maɓɓe, kono ɓe waawanaa hoore maɓɓe, fussi memataano ɓe nalla sontola yewtirino. Sai hannde yimɓe hino fawi e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, hino nodda nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, hino faabinora nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kañumma e waliyaaɓe, kañumma e cernooɓe, kañumma e gabuuɗuuji, kañumma e leɗɗe, kañumma e kaaƴe e ko naa ɗum ɗo fuu, jamaa no renti ɗum ɗo. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam meere ɓe ɓe waawanaa duñcande neɗɗanke on. Alqur'aana hino sappanii en ɗum fiyaake on o foppu makko koye juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala woni ko woni, no o jantorani en noon ka surat al-a'raf. O suggi kanko Allah subhanahu wa ta'ala haa o wi ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Kanko woni ko wodani fiyaake on, kanko woni ko wodani fiyaake on foppu makko. Allah subhanahu wa ta'ala ɓangina ni en wondema ko kanko woni ko fiyakuuji ɗin fof woni wiltoto e muɗum. No o wiiri noon wa ilayhi yarji'ul amru kullu, kanko Allah subhanahu wa ta'ala o holli e wonna kala ko nodda kono Allah subhanahu wa ta'ala ko meere. Nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe waawataa duñcande neɗɗanke on hay e meere, ko ɗaɓɓira ɗen koye ƴuuti ɓaawo maɓɓe laɓɓinanen Allah subhanahu wa ta'ala dewal ngal. Nde fiyaake oɗo tawhid fanɗinanoo e nokkuuli ɗin, immorde e janngugol mo, immorde e noddugol faade e tawhid on, ɗiɗo shirkuuji kañumma e ɗiɗo bid'aaji saakitii e ndee ɗo nokkuure e ndiɗo leydi Allah subhanahu wa ta'ala. Tagore nden waataa wonde e jam, fatayi ɓe sirkande Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum ɗo hino winndaa e defte, ɗum ɗo hino janngeede, ɗum ɗo hino fiɓa. Hannde si tawii woni a noddii jamaa on ɓe laɓɓinan Allah subhanahu wa ta'ala dewal ngal, yo ɓe accu sirkal ngol Allah subhanahu wa ta'ala, yo ɓe yewtir ɓaawo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe wona ko nelaaɗo sallam wonnoo e muuɗum kon, ɓe innayi arii sattinalngol tagoore nde, arii sattinalngol tagoore nde, arii e senndindirgol ko ɗum woni hakkunde siɓɓe kañumma e yiɓɓe. Ii wallahi musiɓɓe julɓe tedduɓe, si tawii woni e ndaari alhaaliji mum aduna no tun no sottira no huuwa, oɗo tawhid en daranaaki mo, en noddaali faade e makko, Allah subhanahu wa ta'ala no waawi fittude en ittaw adda woɓɓe ɗo no yewtiri noon ko naa e nokkuure wotere ka Qur'aan. Hannde ɓurɓe heewde ɓen kono haajuuji muuɗum duñcora kon, kono haajuuji muuɗum ko ɓe innata kon intérêt personnel. Karmakoojo on innaaɗo hino accanaa on, hino hooloraa fii waɗugol da'awa e janndugol on, ko intérêt personnel woni ko maatini mo. E nder yontere nden darsu gooto fiina tata dum kada farbul wada tarjama na fusan gol jama'u yaltina na jama'u ma'ana jidum ko woni der kon kon ay jidum ko ne yawde kon hadisa jidin kumindira dum e ko fiwndi e nokkuli din kon ya famu se ko argol to wadana jama'u tarjama beru petti on nangalawu mu yaha ko woni e nokkor dan on kara han waydirta nokkon kara o waydirta on siman haji on lawon gol wonangol de e noddire de gol e wonangol e jannire de gol ino hana ndartede lawol da'awa on e ta'lim on ino hana ndartede ko honno waylirte fi ndaru gol ci cirkuji din kanyum e bid'aaji din kanyum e fikraaji naatudi din ta der diina tawdi di wawa yimde kono amma wi gol ko eti de wo e ronkay eti yeruma on mem mini yeruma on eti hettano da da'wa o yeruma on na'am jama on dara janna tagoran den ko be buri handude ko gel mum taw ko be buri handude mu dum on taw ibn qayyim rahmatullahi alayhi ma kirnu ne danke hato jinnu do ko dum woni e sabunde kanyum ma e huuti taho ko loto hala ba fuy o ko fi parfe woni wolde fi mudu ni mun ke ibn qayyim rahmatullahi alayhi hare ko wi gol hare wade do darso fi dum hare wade do darso sira hare wade do darso lugha hare wade do dum fi ko jama on tagira ko ngino wali ma bo sodita ton deftere tauhid fi yo wi kam tan jannude tauhid on tawata on tauhid kadi nano anna ba de noddiri on tauhid non kadi ne tan ko woni noddirde ko bele e mu do bele e mu si wona on tauhid on si o janga ma tun haqiqa no hana jangirede non waylay musibe jubbe tedbe taskebe sahaba ibn abi sallallahu alaihi wasallam atta bil islam jahiliya umuru jahiliya sa jangi tarikh atta bil islam ko honno be wurirno ayna la sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala be makka noti be notike ko honno be wonirno ay bilal e amma e abubakar e kona be do bay e notike umar e kona be bay e notike noddaadu be woni kander kurumwol won non hali mabbe woni mo yasi kude ko mbide umar ko goddo go woni ko waydi be me ayje de won de jangude do hande be do woni ko be jangi juude ne laa sallallahu alaihi wasallam be al muntada salaf قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قُمْ وَلِكُنْ لَا سَسَلْمُ جَنُّنُوا أُمَرْ كَنْ كَدْ إِصَابَ هَا بِهِدِّ كِبِ وَمَا خَلَقُتُوا الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إيه يقول بجنن يقول بجنن يقول بجنن سي القرآن telenka del telenka jikuji e den nangal fi yakuji de hari gan hali jidi hinu ma pini insha Allah tabaraka wa taala daftar de wattu ten tone ko dala ilu khairat den daftar don kadi yurno be yir ko woni der konkon tangina ne tagornde كرم الله سبحانه وتعالى رب ثاني في وانغال والحمد لله وما على رسول الله البلاغ المبين كنوكو ما دار با يوتينا يوكو مرد افريكم وانكو في قول ستايو اني امم مني يوتو قول في تجاني انكو بين اني امو بين انفل بدا hitay woni en wadiri dum do dum do hugasa enen e li giyo en beppata hugasa en wadiri dum do enen e dum do dum do dum do fedo do taw ko marhala makki woni ko wonden dare dum do dum do marhala makka ko wonno to na tawhid wonan noddede makka marhala makki ko wonno noddede to na tawhid joni enen kadi dare nodden ko motti ta jamaa on waden duy waden duy waden duy waden duy awadi duy ya ta sikku wombe noddude to wiide kadi mai sunna be erat na shirka ni majida ya ta sikku be joka ko ko hikma hikma on fotto kadde do ko hon dum ko ya ar nodda faade e bele de jama on ko be wondi ko e mudum tawta be mudum be yetta gebe be watta e juude maada anda tawta be hir sirima la be hir sirima ko alga ila be hir sirima ko alga ila be ta sikku musiddo yurdo teddo wombe ka hore leedi do fopu weltan do ta sikku fo weltan do a addira ka hore leedi do fi yota gornem weltanuma sitay woni rabbu samawati wal ardi weri tani ken ta gorne fop sino fala yo ayi al muntada salaf yo ande ko be do woni ko nela sallallahu alaihi wasallam wonno ko yo ande ko be do woni e nende serta to ko ma serta muhabbitike isoto hakkunde don wonaka tijjani yawni ko jeya e mum wonaka sunna o jeya e mum ko habbitiko isoto hakkunde don onabida e fo marsata fe iro don de amma non jamaa o yutume ko amutashaddid ko dum do anda fi qul da'wa anda dum do na ei jangube fi budda wo betata ko dum woni takhassus mudum nda sa pantaloru kaleedi fembi ware mudum ha dum do dum fikraaji ko wondi e mun ko sifuddi ke tuttude di ahulay tata ko mun takhassus yi ko de e da'wa kadi no man ini hande de man ketata takhassus makko ngo ko yodi aqida takhassus makko ngo ko yodi aqida tawata no utti Ibn Qayyim rahimahullah makin non ka zaatu puri leilonde no puri gilasir no de adwa unuddude jamaa on angina na be ko hondu woni ko be tagira nan tawon takhassus ma on ko aqida tauhid angina jamaa on ko nte kon tauhid rububiyya angina jamaa on ko nte kon tauhid uluhiyya angina jamaa on ko nte kon tauhid asma wa sifat ko takhassus ma on ni ko amni docteur engal do dambugal angina ta gorene kono ko argol habbito hino do bussi ko woni wadde hande ko argol dambito ka salafiyya dambito ka hizbiyya wona hakkunde on la ilaha illa wa la ilaha illa hu sikati ko ko kanyo salafiyya ko be wondi en fo ko en goto ko ikhwa on sitay woni ko kanyo hizbiyya ko be wondi ko wontu ko le hore salafiyya ko be kuma ande ko honto woni ko neddan ko wontiri hada danke goto mabbe wi min bi fi salafiyya fudda e utede lagini do min bi fudda man anana yodi ta hundu kam do wola hay nokku ayya man anda ko honto woni on nande ta ko non lodi ta awdi ta hundu ko ko wola jama on da ko honto woni ko woni ba dan bi ta ko salafiyya bangin gol wonda ma ko e manhaju salaf o woni ke mudum wolen gonga wale yasi siko e jam'iyya woni ko wonda yo be yaltine siko kambe wonna e finan suude da bu nokku go yow ka burure soppa ledde piya birki e bay ko dube tumbere liggoda tem na nga golle de wobbe son do ko katta kare joni tofude kaaje fi ko heba ko yo wure fatu kadi ma de ngure mo ko be surrino be surrino umu uri ko neddo en ton bisoto do hakkunde jam'iyyaaji hakkunde hizbiyam ko be jamaa ronta andude kon to neddan jonko hikkori min anana dum yewta go fi salafiyya bi mi dum bi dum fu dalaji ni do ma dum do dum do dum do na'am ayewta ta on no yewte ta ma ini hore ma dandoli da habiti ya wonda e be do habiti ya wonda e be wawa ta marsude ata masudu kwannu salafiyya kon do ni haqiqa o do tahazzub ko wi gol wonde man haray karamo ko be men to wa allu be men be do bay dum do ko en dengal gotal dum do fi ko en dengal gotal de do ende ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi be do ko hubbe be do ko maninka be do ko soso be do ko dum do Allah subhanahu wa ta'ala tagiran do fi dum bungire fi yusurdi dire fi ko hubbe e fulbe be surdi dire ay bi e bo ko e fulbe ko en surdi dire e hore shirku ko en musurdi dire surdi dire e hore bidah ko en surdi dire e hore manhaj mutawata ko manhaj hadda manhaj jama ke ikhwan wa tabdi surdi dire e hore bu surdi dire tak en fu me den ke en labbiten ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonno e mudum ko wuri sattu de ko fo hande ko jokku be njula yaagal tata ko njula yaagal woni golle mabbe tata ko be do fewjanta ne anti jangu duubi sappo e duubi no gay no jeno yangare no jangude di tata ko njula woni ko fewjanta ustaz en har wadi re so wadi ni dum do wattiti re ni tata ko be do umma fewjanta be se ko njula yaagal be onno e fewjude ko be do umma dande khuttan wadi ra da'a ma e defter be jannata e ko honno wajorta e ko honno dundo ko jannata dum e jodi internet no sonka helta ayje tacca al muntada salaf inna fedde ino yalti ino sonjude jamaa ino aybinde karma ko be no wadde dundo e jamaa won ko no andugol manhajul salafus salih sinne danke goto wada ma taji jarbo go hande wonna jamaa gariib wonna jamaa rayu ngal inibe kan non ganda den gal jaro watta den gal be sikay wonde mako fewdo fillaaji din tum e ko na dum do al muhim top der den ko top der ya junde nyawngum ko nyawgul binindu bi gondaran en fo en ina yibbe sunna en fotti en daren no habirin siya be daren no habiren be do be anta awon be manhajul ikhwan wa habu li shi'a rafida saw ko di shi'a rafida benabet wa wi wadde muharaba shi'a rafida wo hombo ne tan to won be manhaj kwan non ko e hor usuluji e bawa bi tuji on e yawde e mudo wona e hore hawa on e yawde e mudo no mushati bi rahmatullah alayhi ma kelimo انت لي الله سبحانه وتعالى كسب ابنك مما الى اخر والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والله اعلم اري دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي منفالا هندغول مجبردي دو هيتوجي يو هوتو كاشين تيليجرام منتدى السلفي يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيراً.